الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء الكرام طالبان علوم النبوة بھائیو بزرگو اور نوجوان ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تمام ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور کئی اہم نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں پہلی نصیحت یہ ہے کہ تمام ایمان والے اللہ کے عذاب سے ڈریں اور تقوی والی زندگی گزاریں اور یہ یقین دل میں جمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے وہ کہیں بھی چلا جائے اپنے جیسے انسانوں سے چھپ جائے اپنا نام بدل لے دوسرے ملکوں میں چلا جائے جزیروں میں چلا جائے پہاڑوں میں چھپ جائے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی نہ پکڑ سکے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مجرم کو پکڑنے پر پوری طرح ہر جگہ ہر وقت قادر ہے اس لیے آدمی کو اپنے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر جمانا چاہیے اور جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا تو آدمی ہر ایسے کام سے بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور یہ بات کب پیدا ہوگی جب آدمی کو دین کا ضروری علم ہو اسے پتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہیں جیسے جیسے یہ علم بڑھے گا اسی اعتبار سے اللہ کی خشیت میں خوف میں اضافہ ہونا چاہیے تو سمجھا جائے گا کہ یہ علم اپنا اثر دکھا رہا ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادی العلماء اللہ سے کما حقہ اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے ہر مسلمان کو ضروری دینی علم اور عقائد اور اعمال کے بارے میں جانکاری اور واقفیت ہونی چاہیے یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے ضروری دین سیکھنا بھی فرض ہے اس حد تک علماء نے لکھا ہے کہ علم سیکھنے کے مختلف درجات ہیں ایک درجہ فرض عین کا ہے یعنی ہر مسلمان مرد عورت کوئی بھی ہو اسے دینی عقائد اور فرائض کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے اس بارے میں کوئی عذر مقبول نہیں ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی ساجی شریک نہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے فرشتہ کہا جاتا ہے جس کے اندر اللہ نے شر کا مادہ ہی نہیں رکھا وہ سراپا خیر ہی خیر ہے اللہ کی نازل کردہ سب کتابوں پر ایمان لانا تمام پیغمبروں کو ماننا اور مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین رکھنا تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بنیادی عقائد ہیں جن کے معنی بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح فرائض ہیں پنج وقتہ نماز ہیں رمضان کے روزے ہیں صاحب نصاب لوگوں پر چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا فرض ہے استطاعت اور وسعت والوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے ان فرائض کا جاننا اور جب ان فرائض کو ادا کرے آدمی تو ان سے متعلق ضروری مسائل کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے یہ فرض عین کا درجہ ہے اس کے بعد ایک درجہ فرض کفایہ کا ہے یعنی مسلم معاشرے میں بقدر ضرورت حفاظ بھی پائے جانے چاہیے اور علماء اور مفتیان کا بھی وجود ہونا چاہیے اگر پورے معاشرے میں نہ کوئی حافظ رہے نہ کوئی عالم رہے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے ان کا وجود امت میں ضروری اور لازم ہے اس درجے میں یہ علم فرض کفایہ اور بعض علوم ایسے ہیں جن کو مباح کا درجہ حاصل ہے سیکھیں تو بھی کوئی بات نہیں نہ سیکھیں تو بھی کوئی بات نہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری نہیں اور جن کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں تو جس قدر آدمی کا علم بڑھے گا اسی قدر اس کے دل میں خشیت آنی چاہیے, اللہ کا ڈر اور خوف آنا چاہیے. اگر یہ اثر ظاہر ہو رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ علم ہمارے اوپر رنگ چڑھا رہا ہے. علم کے ساتھ عمل لازم ہے, نجات جبھی ملے گی. تو ہمارے وہ عزیز فضلاء جو یہاں سے ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں اور ان کی دستار بندی بھی ہوئی, اعزاز اور اکرام کیا گیا, انعامات سے بھی نوازا گیا, ان کے لیے ان کا علم عمل میں بدل جائے, معلومات معمولات میں بدل جائیں, اس کی فکر انہیں اوروں سے زیادہ کرنی لازم ہے. آٹھ سال میں دس سال میں انہوں نے جو پڑھا اب اس پر عمل کریں, اس کو دوسروں تک پہنچائیں, نشر دین کے مشغلے میں لگیں, اس کا وہ ارادہ اور عزم کر لیں. اور ویسے ہر مسلمان پر اللہ سے ڈرنا, نافرمانی سے بچنا, کوئی غلطی ہو جائے تو جلد از جلد توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. اسی کا نام ہے تقویٰ. تو پہلی بات تو اللہ تعالی نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقویٰ اختیار کرو. اور اگر آدمی تقوی والا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو دنیا میں بھی اسے عزت اور عافیت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اسے اعلی مرتبہ نصیب ہوگا. اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اگر تقوی پر چلیں گے تو ہمیں گھاٹا ہوگا, نقصان ہوگا, یہ نفس کا دھوکہ ہے. تقوی والے کبھی نقصان میں نہیں رہ سکتے, ہمیشہ فائدے میں رہے, اوروں سے زیادہ عافیت انہیں ملے گی. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور بے وہم و گمان اسے روزی عطا کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے سارے معاملات کو آسان فرما دیں گے, کوئی مشکل نہیں رہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کا اجر و ثواب عظیم الشان کر دیں گے. فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والی زندگی گزارے ہیں, اور جو ہر کام کو بہترین انداز میں کریں محسن. روایت میں ہے پیغمبر علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. آخری زمانے میں پیغمبر علیہ السلام نے انہیں یمن بھیجا گورنر بنا کر, اور روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی روانگی کا وقت آیا تو پیغمبر علیہ السلام انہیں چھوڑنے کے لیے مدینے سے باہر تک تشریف لائے, اور اس طرح کے حضرت معاذ تو سوار تھے سواری پر اور پیغمبر علیہ السلام پیدل چل رہے, اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے قافلوں کو الوداع کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تم جا تو رہے ہو لیکن جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے, میری قبر کو پاؤ گے, گویا یہ میری دنیا میں تمہاری آخری ملاقات. یہ سننا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر رقت طاری ہو گئی, بے اختیار ہو گئے, حضور کی جدائی کا تصور کسی بھی صحابی کو گوارا نہ تھا, چہ جائے کہ ایسا مقرب صحابی, چہیتا صحابی. جب آپ نے ان کی بے قراری دیکھی تو فرمایا معاذ فکر مت کرو, قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہوگی, چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہوں چاہے کسی خاندان سے ان کا تعلق ہو. گویا کہ پیغام دے دیا دنیا تو جدائی کی جگہ ہے, یہاں کون ہمیشہ رہا ہے جو پیغمبر علیہ السلام رہتے یا دیگر حضرات رہتے, یہاں تو جدا ہونا ہی ہونا ہے. بات کرو آخرت کی کہ وہاں قرب نصیب ہوگا پیغمبر علیہ السلام کا ان لوگوں کو جو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر تم بھی حضور کا قرب چاہتے ہو, کہیں کہ تم رہنے والے ہو کوئی فکر کی بات نہیں, تقوی لے کے آؤ اور قرب تمہیں حاصل ہو. اس لیے ہم سب ارادہ کر لیں کہ اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارے, غلطی ہو جائے گی جلدی توبہ کریں گے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ بالکل کرے ہی نہ, اس سے گناہ ہو ہی نہ, ہو سکتا ہے لیکن گناہ پر قائم نہ رہے. جیسے ہی احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی جب تک کہ توبہ نہ کر لے چین نہ آئے, نہ بھوک لگے, نہ پیاس لگے, نہ نیند آئے, بس رو دھو کر کے اللہ سے معافی چاہ لیں, یہ تقاضا ہے تقوی. تو ایک تو یہ ہدایت, اور دوسری ہدایت یہ دی کہ دیکھو زبان سے جب بھی کوئی بات نکالو تو صحیح اور سچی نکالو, زبان اپنی قابو میں رکھو, کنٹرول زبان پر رہے. یہ نہیں کہ جب جی چاہے جس کے چاہے بارے میں چاہے کہہ دیا, تبصرہ کر دیا, طنز کر دیا, مذاق اڑا دیا. سچی اور صحیح اور عمدہ بات نکالا کرو. زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس میں بے احتیاطی سے کام لیا جائے. اللہ نے یہ ایسی نعمت عطا کی ہے کہ اس کا آدمی صحیح استعمال کرے تو بڑا اونچا درجہ پائے. صحیح روایت ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحمد للہ تملا المیزان. ایک مرتبہ الحمد للہ بتاؤ کتنی دیر لگی. فرمایا سارا میزان عمل نیکیوں کا اسی کے ثواب سے بھر جائے گا. الحمد للہ. فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والأرض. اور سبحان اللہ الحمد للہ دونوں ملا کے کہہ دو تو یہ زمین آسمان کے درمیان میں جو خلا نظر آ رہا ہے سب بھر جائے گا اس کے اجر و ثواب. زبان ایسی نفع بخش چیز ہے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جس شخص نے یہ دعا مانگی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ تمام ایمان والے مردوں تمام ایمان والی عورتوں کی بخشش کر دے. تو جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی جتنے بھی ایمان والے آئے اور ایمان والیاں آئیں اور جتنے بھی ایمان والے آئیں گے اور جتنی بھی ایمان والیاں آئیں گی سب کے تعداد کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. اور دیر کتنی لگی؟ کچھ بھی نہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. قرآن پاک پڑھو. ایک ایک حرف پر دس دس نے کیا. سورہ اخلاص پڑھو. تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب. قل یا ایھا الکافرون پڑھو. چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب. تو کوئی حد ہے؟ زبان کو آدمی صحیح جگہ استعمال کرے ذخیروں کے ذخیرے نیکیوں کے جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہی زبان اگر جھوٹ میں چل پڑے گالم گلوچ میں چل پڑے کسی کی برائی اور بہتان میں چل پڑے کسی سازش میں کسی کے خلاف منصوبہ بندی میں چل پڑے تو یہ سب سے بڑی نحوست بن جاتی ہے. سب سے بڑی نحوست. آج ہماری زبانیں قابو میں نہیں. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا عام ہے. روایت میں ہے کہ جو آدمی کسی کا مذاق اڑائے گا اس کو یہ سزا ملے گی کہ وہ جنت کے قریب پہنچے گا اور جنت کا ایک دروازہ اسے ایسا لگے گا جیسے کہ کھلا ہوا ہے. اسے بلایا جائے گا آجا بھائی آجا اور جیسے ہی وہ داخل ہونے کے قریب ہوگا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر واپس چلا جائے گا. پھر اسی طرح بلایا جائے گا دروازہ کھول کے جیسے قریب پہنچے گا پھر بند کر دیا جائے گا. بار بار آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا. اس نے لوگوں کا مذاق اڑایا آج اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا مذاق کیا جائے گا تو پتہ چلے گی کہ کیسی عقل مندی تھی اور کیسی ذہانت تھی اور کیا چرب زبانی تھی. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے کامیابی ملے عافیت ملے تو جب بھی زبان سے بات نکلے تو صحیح نکلے سچی نکلے الٹی سیدھی نہ نکلے جھوٹی نہ نکلے. اس کا ہمیں احساس کرنا ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. اور تو اور کسی دینی مقصد سے بھی غلط بات لوگوں میں پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اصلاح کی غرض سے بھی جائز نہیں ہے. غلط تو غلط ہے ہی. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں جھوٹی بات بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دوں الٹے سیدھے واقعات بے سند بے پر کے اور وہ لوگوں میں چلا دوں یہ بھی جائز نہیں ہے. جھوٹ وہ بھی ہے جھوٹ یہ بھی. سچی صحیح بات کہو، مضبوط بات کہو، ایسی بات کہو کہ کل اس کی وجہ سے رسوائی کا اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ دو باتیں کرو گے، اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور بات کہو سچی صحیح. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم ان دو باتوں کا اہتمام رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو درستگی عطا فرمائیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور پھر اعلان کیا، سن لو کان کھول کر، عظیم کامیابی چاہتے ہو، دائمی راحت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، رحمت خداوندی کا مستحق بننا چاہتے ہو، سنو یہ دو شرطیں پوری کرو، ہم تمہیں عظیم کامیابی سے نوازیں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کے کہنے پر چلے، جو رسول کی اطاعت کرے، وہی زبردست کامیاب ہو جائے گا. وہی کامیاب ہو. تو یہ جو مدارس کا نظام ہے، اس کا مشن، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ امت کو واپس اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف لے آیا جائے، ان کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، اعمال رذیلہ سے، ردیہ سے حفاظت ہو، اطاعت خدا، اطاعت رسول کا جذبہ. انشاءاللہ یہ مدارس قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کو بقا عطا فرمائے، معاشرے میں دینداری آئے گی، نسلوں میں دین باقی رہے گا. ہماری طرف سے اس میں جتنا بھی تعاون ہو، دامے درمے قدمے سکھنے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم رکھے، ترقیات سے نوازے، شرور فتن انتشار سے محفوظ فرمائے، ضروریات کا غیب سے تکفل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.